Radża Szehadek opowie o tym w niedzielę po 20 w audycji Wszystkie Książki Świata. Zapraszam, Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20:06. Plik tekstowy. Ale jest i inna relacja, która znajduje się dziś w Żydowskim Instytucie Historycznym. Duracz napisał tam, że dziewczynę otaczała jakaś przedziwna, błękitna aura. Tym, co najbardziej rzucało się w oczy, były jej włosy. Gdy wszedł do zadymionego wnętrza, poznał ją od razu. Moją uwagę zwróciła jakaś filigranowa dziewczyna siedząca przy stoliku o twarzy jasnej, z dużymi, pięknymi, niebieskimi oczyma, z włosami ułożonymi w złotą koronę, okalającą jej głowę i z tak ujmującym uśmiechem, że chyba każdy musiał na nią zwrócić uwagę. Minie jeszcze trochę czasu, zanim zobaczy jej włosy w całej okazałości. To fragment z książki pod tytułem Rywka, śmierć ze złotym warkoczem i w podtytule Gry wojenne polskiego podziemia. Książkę wydała Wielka Litera, a jej autor jest z nami i jest to Michał Wójcik. Dobry wieczór. Witam cię serdecznie. Pozwoliłem sobie na ten króciutki fragment, żebyśmy sobie wyobrazili główną bohaterkę, która zaprowadziła ciebie i nas zaprowadzi do wielu tajemnic II wojny światowej. Ja przypomnę, że Michał Wójcik jest autorem tak wielu książek historycznych, głównie, choć nie tylko, dotyczących okresu II wojny światowej, że wszystkich tu nie wymienię, ale przypomnę 2018 rok, nagroda Newsweeka imienia Teresy Torańskiej za najlepszą książkę z zakresu literatury faktu. To była książka Treblinka 43, Bunt w fabryce śmierci. Myślę, że do tej pozycji też dojdziemy. Była także w 2015 Nagroda Historyczna Polityki za książkę Made in Poland, napisaną razem z Emilem Maratem, z którym to nasz gość parę innych bardzo ciekawych pozycji popełnił. Tak, kilka książek. I o tym, o współpracy z innymi autorami też będziemy oczywiście opowiadać. A ja się nazywam Max Cygielski, to jest plik tekstowy w każdą sobotę od 20:00, dostępny później oczywiście także online na stronach Trójki i na Spotify, a program realizuje Elżbieta Malinowska, wydawczynią jest Michalina Bieńko. Specjalnie wybrałem fragment, który się zaczyna od ale jest i inna relacja, ponieważ pomyślałem, że to wprowadzenie w zasadzie się ciągle powtarza w twojej książce. To znaczy, że tych opowieści o Rywce jest dużo. I może zacznijmy od tego, od podstawowych informacji. Co jest pewne? Kto to była Rywka? Rywka Teitelbaum. Dziewczyna z bardzo bogatego domu, z Łodzi, z polskiego Manchesteru, z tej ziemi obiecanej. Tata był biznesmenem, miał fabrykę tekstylną z braćmi. No, mieszkali na Piotrkowskiej, czyli bardzo dobry adres. No, taka burżuazyjna, wielka, szczęśliwa rodzina łódzka. Ona się tam wychowywała i tam spotkała się, no jak to w takich legendach, no właśnie ze złem ludzkim, czyli zobaczyła, że w fabryce u tatusia nie dzieje się najlepiej. To jest kryzys, bo 29 rok wybucha kryzys i w latach 30., jak wiadomo, ten Manchester polski biednieje, strasznie biednieje. To znaczy fabryki może nawet nie padają, ale produkują mniej, robotnicy chodzą w poniedziałki, środy, piątki, a we wtorki, czwartki już nie do roboty, a jeść trzeba i tak dalej, są dzieci i tak dalej. I ona zaczyna jako nastolatka, pewnie jako dziecko, tam dziewięcioletnia. Dziewczynka zaczyna pomagać tym robotnikom, wynosi z domu jakieś jedzenie, pieniądze. O dziwo pomaga jej mama, co już jest dziwne, bo generalnie w takich mitologicznych tekstach ona powinna zerwać kontakt z ojcem, z domem i prowadzić już ten bój aż do wniebo wstąpienia już sama. A nie, okazuje się, że rodzice ją jakoś w tym wspierają, o dziwo. A później ona jest w szkołach, oczywiście super ekskluzywne szkoły, takie żydowskie, dla żydowskich dziewczynek, no ale oczywiście z językiem polskim, więc ona doskonale zna polskie imaginarium, no, porusza się w polskim obszarze kulturowym, zna na wyrywki tam Mickiewicza i tak dalej, ale zna też tych lewicowych pisarzy Broniewskiego, Bruno Jasińskiego, słowo Jakubie Szeli, ona zna na pamięć. No i wylatuje z tych szkół. Znaczy ewidentnie łamie prawo. Znaczy już ją łapsy, czyli policjanci mają na oku. Znaczy ona przekracza jakąś taką barierę tam pomagania robotnikom, tylko zaczyna już spiskować. Czyli jest w różnych organizacjach socjalistycznych, później komunizujących, a później już wręcz komunistycznych. No to wiadomo, komuniści nie, bo to za to się idzie do Berezy Kartuskiej. Oczywiście ona jest za młoda. No, ale, właśnie, ale wylatuje ze szkoły. Bo trzeba przypomnieć o tym, że w latach 30. Trwa nagonka na te organizacje. To i na narodowców tak samo. To znaczy pułkownicy, starzejący się reżim, czyli byłych towarzyszy Józefa Piłsudskiego, no trzymają taką linię środka, tak nazwijmy to. Znaczy komuniści nie, ale też skrajni narodowcy też nie, prawda? Te skrajne organizacje narodowe są rozwiązywane tam w latach 30. No ale generalnie Polska mocno skręca w prawo. Znaczy już po śmierci Piłsudskiego to już jest cwał. Cwał w kierunku takiego mega faszyzmu. Takie synonimy, czy raczej eufemizmy, że to wcale nie jest taki faszystowski kraj, no to można w bajki włożyć. Znaczy to jest po prostu faszystowski kraj. 38-39 rok na pewno. Te wizyty liderów III Rzeszy tutaj na polowaniach, to przecież nie chodzi o strzelanie do lisów i sarenek, tylko po prostu braterka. Hitler jest zapatrzony w polskich faszystów, a nie odwrotnie. Nie. To jest też ciekawe. Znaczy ci polscy młodzi faszyści, którzy zaczynają flirtować ze starzejącymi się pułkownikami i pułkownicy sanacyjni w nich widzą ten prężny, tą nową siłę, która pchnie Polskę w nowym kierunku, no to jest, to się Hitlerowi i chłopakom z III Rzeszy bardzo podoba. To rzeczywiście, no wiem już o tym coraz więcej. No pamiętajmy, że ona jest Żydówką, jest dumna z tego, że jest Żydówką. Przyjeżdża z tego żydowsko-niemieckiego polskiego miasta w 30-tych latach, tam 36 zaczyna studiować w Warszawie i tu wpada w kocioł, taki antysemicki kocioł, bo rzeczywiście na uniwerkach panuje terror, no getto ławkowe, to też pewno słuchacze nasi znają te sytuacje. Lanie studentów, lanie profesorów, bicie, katowanie, zrzucanie ze schodów, getto ławkowe, manifestacje, bójki, no ale też strzelanie. To jest mało znany aspekt, ale ci młodzi studenci, narodowcy tam się nie patyczkują. Znaczy pały z żyletkami to jest jedno, ale jak są manifestacje pierwszomajowe, to jest po prostu strzelanina. Znaczy strzelają się ludzie kiedy między sobą. Czytałem te fragmenty, kiedy właśnie opisujesz, co to się działo na uniwersytecie, i opisujesz, jak ówczesny rektor wezwał policję na teren uniwersytetu, w tym momencie też jakby rezygnując z autonomii instytucji, to mi się przypomniała ta sytuacja dosłownie sprzed tygodnia. Dokładnie, też miałem ciarki, jak tylko się dowiedziałem, że policja wchodzi na teren kampusu. Jezus Maria, powtórka z rozrywki, jeszcze 68 rok. No, dokładnie to samo. Jak rektor może się zgadzać na coś takiego? No, ja nie znam kontekstu. I ciekawe, że wszystkie te interwencje policji na terenie Uniwersytetu Warszawskiego były zawsze związane właśnie z problemem jakby, kto jest antysemitą, czy wspieramy Izrael, czy nie wspieramy i tak dalej. Ale dobrze, to możemy ten wątek zostawić. I rozumiem, że dopiero w Warszawie na studiach Rywka staje się do końca jakby, no nie wiem, właśnie, kim ona się staje? Bojowniczką? Tak, ona staje się coraz bardziej radykalna. Ona już w Łodzi jest nazywana żarzącą się pochodnią komunizmu. Przecież to jest młoda dziewczyna. Zaczyna studiować w Warszawie i... No i oczywiście, to są już coraz bardziej taka, no, zawzięta, możemy tak powiedzieć, jest w tych różnych organizacjach komunistycznych, przy KPP, tam, i działa, czyli no, próbuje się przeciwstawiać gettuławkowemu, chodzi na te wiece wszystkie, no i zaczyna poznawać tych ludzi, z którymi później przyjdzie jej walczyć. Już jak wybucha wojna, no to już jest walka. No ale tak do 1939 roku, no, ona w zasadzie kończy studia. Miała zostać panią historyk, no a tymczasem ta historia ją zagarnęła i to z niej zrobiła podmiot historyczny, którym się zająłem. No jak wybucha wojna, no to ona, jak rzesze innych warszawiaków, ucieka w kierunku wschodu, no, czy ląduje we Lwowie i później jak Lwów, no zaczyna się wojna niemiecko-radziecka, Lwów no, dostaje się jakby pod panowanie niemieckie, no to ona już wraca też z innymi dziewczynami czy chłopakami w jej sytuacji, czyli żydowscy komuniści czy komunizujące młodzież, wraca do Warszawy i tu ląduje w getcie warszawskim. Z rodziną prawdopodobnie. Na pewno są jej siostry. To jest w ogóle wielka rodzina. Ona ma chyba 7 czy 6 sióstr, 2 braci. Chyba 1 czy 2 tylko wyjechały przed wojną do Palestyny. Rodzice albo są w Łodzi, albo w Warszawie. Tego nie wiem. No w każdym razie tutaj jest, no ale tutaj jest jej dom w getcie, no i zaczyna dalej angażować się. Najpierw tam spartakusowe jakieś organizacje, no a później jak przychodzi decyzja Stalina, rekonstruujemy ruch komunistyczny, czyli PPR, prawda? No KPP jest rozwiązane, Stalin wyrżnął, wymordował tych liderów komunizmu, więc w zasadzie jest taka pustka po nich. Ta młodzież jest, ale ta młodzież jest osamotniona. No wszyscy ci wielcy liderzy, których ściągnął Stalin do Moskwy, wyrżnął ich, wyciął. No to teraz przylatuje grupa inicjatywna, prawda? Mołojec, Nowotko i tak dalej. I oni, ich jest na palcach, no we dwójkę, jakbyśmy tyle palcy mieli, no to ich jest tylu właśnie. No. Robią to PPR, no i robią też Gwardię Ludową, czyli zaczyna się już tworzenie własnej oddziałów zbrojnych. A ona już jest radykalna na tyle, że ją to kręci. Że tak, że słowa słowami, prawda, rozrzucanie ulotkami, ale tu nie, tu trzeba walczyć. Ale jest jeszcze jeden wątek, czyli jej pobytu w oddziałach partyzanckich. Tak, i to jest niesamowity wątek, kiedy opisujesz, że one były, ona i również jej koleżanki, były Żydówkami, a się okazuje, że te oddziały partyzanckie są po prostu antysemickie, strasznie, a po drugie są dziewczynami. I tutaj następuje w życiu Orywki, rozumiem, też rodzaj jakiegoś chyba rozczarowania, no bo... No ona nigdy o sobie nie dała poznać po sobie, że coś jest nie tak. Ze Stanisławą Sowińską rozmawiała, jak na przepustki z tej partyzantki wracała do Warszawy coś załatwić. No ale wiadomo skądinąd o tym oddziale, do którego partia ją skierowała, wiadomo o nim no, same złe rzeczy. Alkoholizm, demoralizacja jakaś totalna. To nie są jeszcze partyzanci, to są bandy, znaczy chłopi ich widłami gonią, zresztą denuncjując Niemcom. Znaczy oczyśćcie nam ten teren, bo to są pijaczyny jakieś, które nam kradną krowy. A poza tym no, retorsja niemiecka jest zawsze silna po jakiejś takiej akcji. Oczywiście ta partyzantka nie strzela się z Niemcami, no bo kuda im do kogo, znaczy czym? Laską? Przecież nie mają żadnej broni nawet. To są żarty. To jest 1942 rok, jeszcze nie ma partyzantki, a pamiętajmy, mówimy o komunistach, bo jest jeszcze oczywiście gigantyczna państwo podziemne, czyli Armia Krajowa, ZWZ Armia Krajowa, ale jeszcze wtedy jest dyrektywa, nie idziemy do lasu, nie robimy partyzantki, czekamy. Dopiero Zamojszczyzna, tam te akcje na Zamojszczyźnie spowodowały, że Grot Rowecki wydaje takie rozkazy, dobra, tworzymy jakieś oddziały. No i las to jest taki azyl. Kto jest spalony w Warszawie? Do lasu. Ona... Tak, ale to AK. A ona jest w lewicy, ona jest wśród komunistów i jedzie do tego lasu. No i rzeczywiście, no fatalna sytuacja. Tak, kobieta i Żydówka, czyli w ogóle no źle. Źle z różnych powodów. Niewiele o tym wiemy. Wiemy tylko tyle, że musiała wyjść z lasu i zamieszkać u towarzysza Brudki. To był taki charyzmatyczny, stary działacz, jeszcze z KPP, który przytulił ją w domu, we wsi, łamiąc konspiracyjne zasady, czyli musiało być tak ostro w tym lesie i niebezpiecznie dla niej, niebezpiecznie, jeśli chodzi o taką sytuację w oddziale. To znaczy, tu nie zagrażają Niemcy, nie o tym mówię. Mówię o jakiejś przemocy seksualnej, mówię o jakimś... dziewczyna z dobrego domu nie czuje się komfortowo, może tak to... Tak to powiem. Ona wie, no przecież pracuje z prostymi ludźmi, no szerzy komunizm, więc okej, nie narzeka, zaczyna mieszkać w tej wsi. No i rzeczywiście tam robią akcje na mleczarzy, na kolczykarzy, raczej z Niemcami się nie strzelają. I robią taką akcję na walewice. I to jest rzeczywiście straszne. Znaczy, bo tam dochodzi do takiego mordu, zwykłego mordu, to nie ma... Znaczy, no, wojna to wiadomo, no, my jesteśmy tam przez podręczniki, no wiadomo, że wojna wygląda tak, że się dobrzy strzelają ze złymi, czyli z Niemcami. No tutaj tak nie ma, znaczy ta banda końska, dobra, nie chcę tak nazywać ich tak w ten sposób, tylko no, oddział partyzancki, okej, okay, atakuje leśniczego pod Walewicami, no i go tam nie zastają, więc mordują jego, znaczy, ranią jego żonę, no i brutalnie mordują jego staruszka ojca. Takiego bezsilnego pana, który obudzony w środku w ogóle nie wie, o co chodzi. Tam chyba go torturują, żeby wyciągnąć, no, co tam w domu jest, kosztowności, jakąś broń. No właśnie, i tutaj dochodzimy do ważnego wątku finansowego. Tym osobom, które dopiero włączyły trójkę, przypominam, że cały czas naszym gościem jest Michał Wójcik, książka Rywka, śmierć ze złotym warkoczem. Rywka Teitelbaum, czyli pseudonim Wanda Witwicka. Bohaterka trafia do specgrupy. Tak, i teraz jest zasadnicze pytanie, czy specgrupa, którą bardzo detalicznie opisujesz, różne jej akcje, czy to byli terroryści, czy to byli gangsterzy, czy to było zbrojne ramię Gwardii Ludowej? No i to, znaczy, kto mówi, ten ma rację. Znaczy, rzeczywiście dla AK-owców, dla dla podziemia, to jest banda, to są terroryści, to są bardzo niebezpieczni ludzie, takich raczej trzeba likwidować, ale no nie ze względu na jakieś rozrachunki z komunistami, tylko po prostu, znaczy oni robią więcej zła, no bo retorsje niemieckie po ich akcjach są duże i to się nie opłaca po prostu, takie szastanie kulami ołowiem po spokojnym, znaczy w okupowanym mieście. No więc to jest jedna. Oczywiście historycy w PRL-u, no to dla nich to była bogini, prawda? W ogóle ta grupa, która została sformowana po to, żeby dbać o dobrostan Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, czyli kasę załatwiać. Przecież za co trzeba się ukrywać, coś trzeba jeść, coś za co, jakieś fałszywe dokumenty sobie zorganizować. To wszystko kosztuje. Ta logistyka ukrywania tych kilkudziesięciu działaczy to są gigantyczne pieniądze. Stalin nie jest hojny, nie zrzuca tu na spadochronach woreczków ze złotem, z markami, z dolarami. A Londyn to robi, bo przecież przylatują cichociemni, prawda, tam o 43 to ich wszystkich było 316, no ale jednak każdy z nich leciał obładowany kasą. To po prostu taki streaming kasy z Londynu, a tu nie, tu trzeba rabować banki, napadać na jubilerów i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego, że Londyn, czy podziemie londyńskie ma ten strumień pieniędzy z zachodu, no to też ma takie grupy bandycko-eksowe, to żeby było jasne. Właśnie, ekspropriacyjna akcja, znaczy te zwyczaje takiego napadu z bronią w ręku, rabunku, ku szczytnym celom przecież. No to jest Józef Piłsudski, prawda? Słynne akcje jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Napad pod Bezdanami, czterech premierów brał udział w tym, napad na pociąg z kasą. No to jest terror, to jest terrorystyczne metody. Przypomnę, że książka Michała Wójcika o Piłsudskim nosi tytuł Terrorysta, więc tak naprawdę w historii Polski metody terrorystyczne jako narzędzie walki politycznej były od początku XX wieku, czy w zasadzie od końca XIX, regularnie wykorzystywane. No tak, Piłsudski sam się z tego śmiał. Jest takie słynne jego spotkanie z korpusem akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego, kiedy on dostał honoris causa i on się śmieje, no dajecie tutaj ten tytuł terroryście, no tam bandycje powiedział. Sam sobie śmiał. Ale jemu wolno się śmiać, bo jeden z dziennikarzy, chyba Nowakowski, jak się zaśmiał, to mu wybili oko. Nieznani sprawcy napadli go i go skatowali właśnie, że on sobie pozwala nazwać tak Piłsudskiego, czyli cytować samego Piłsudskiego o samym sobie. Więc co wolno wojewodzie. No przecież te eksy, no mało tego, że to jest jakby chłopacka zabawa, ale przecież mamy damę polskiego terroru, no, Wanda Krachelska. Lenin ją całował w rękę i naprawdę patrzył na nią jak w obraz. Był tak zafascynowany tą kobietą. Przypomnę tylko, że ona z trzema innymi towarzyszkami zrealizowały akcję, którą wymyślił Piłsudski, czyli takiego obrzucenia bombami generał gubernatora Skałona w Warszawie 1906 rok, zdaje się. Więc, no tak, ale to jest ten terror. No więc jakby no podziemie no ma praktykę w takich rzeczach. No a poza tym teraz już jest czyste sumienie, prawda? No bo znowu mamy okupację, znowu mamy Niemców w Warszawie, czy wroga okupanta, więc łatwiej z czystym sumieniem można organizować napady na banki chociażby. No oczywiście ta grupa eksowa nie robi tylko na banki. W twojej książce są wspaniałe takie w zasadzie powieściowe już opisy tych napadów, ale nie wszystkie były udane. Czy tak naprawdę większość była udana, czy większość była nieudana? No te największe, te takie giganty rzeczywiście były nieudane. No skok na świetnie w ogóle zaczynająca się akcja z takim fortelem jak z mitologii greckiej, z koniem trojańskim na Mennicę, na Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, tam gdzie pieniądze były w sejfie, ale kluczy zabrakło. Tego nie przewidzieli. A poza tym te pieniądze jeszcze nie miały tego banknoty, nie miały jeszcze tego podpisu. Tam jest na każdym banknocie dzisiaj, jak państwo zobaczycie, to jest jakiś podpis prezesa Banku Polskiego, a wtedy nie było. To pewno tam kilka, no nie wiem, ile było w banku. To tego nie gwizdnęli. Największy ich skok to jest taki na KKO, czyli Komunalną Kasę Oszczędności, 1 000 000 zł. Ale przypomnę, że AK, jak zrobiła akcję Góral, to jest 100 czy 150 milionów złotych. Znaczy, i to była akcja. Wielka akcja strzelanina w środku Warszawy i tak dalej. Ta akcja komunistów była o tyle fenomenalna i piękna później w opisach, bo uczestnicy przeżyli wojnę. Wielu z nich przeżyło wojnę i zostawili swoje opisy. No bo wiadomo, że to był taki majstersztyk bez pociągnięcia za cyngiel. Wszystko było... Oni się później śmiali, że dowódca to tak rozrysował, że szachista, tak to rozrysował, że oni wiedzieli, w którym momencie wstać z ławki, udawać tam kogoś, w którym momencie kichnąć. Wiedzieli, wszystko było rozpisane. I rzeczywiście Wanda puentowała tą akcję. Wanda, czyli Rywa Teitelbaumowa, odwoziła kasę na metę. I rzeczywiście tam znowu ten żwarkocz, ten uśmiech, ta niebieska aura. Zero konspiracji. To właśnie było bardzo ważne, że bo tu chodziło o to, żeby zrobić jakąś akcję, ale też pokazać warszawiakom, uwaga, jesteśmy. Jest jakaś grupa, niekoniecznie podziemie londyńskie, tylko właśnie inne i my tu rządzimy. I ona rzeczywiście dała się wtedy poznać. Ale duża część twojej książki, bo Rywka jest taką postacią, która otwiera drzwi do tajemnic, które ty razem z nią, powiedzmy, otwierasz. I ty nazywasz to grami wojennymi polskiego podziemia. A ja czytając, odniosłem wrażenie, że to była w zasadzie wojna domowa. No od 1943 roku możemy już o takiej mówić. To jest oczywiście teoria niepopularna wśród polskich historyków, no ale no, nie ma co ukrywać. Znaczy, pamiętajmy, że prawda, no, już troszkę wiadomo, w 1943, a już w 1944 wiadomo, jak będzie wyglądała Europa po wojnie. Zbliża się Stalin z Armią Czerwoną, z tym walcem. Niemcy przegrywają II wojnę światową. Za sekundkę Polska dostanie się do tego obszaru, który później nazywamy demoludami. No ale tu będzie, skończy się jedna okupacja, przyjdzie druga. Trzeba się jakoś ustawić wobec tych nowych czasów. I tu rzeczywiście w łonie podziemia londyńskiego, czyli Armia Krajowa i Delegatura Rządu na Kraj, dochodzi do mega konfliktów. Pamiętajmy, że jest jeszcze trzeci gracz, czyli Narodowe Siły Zbrojne. Ta akcja scaleniowa się tak udaje połowicznie, znaczy połowa NSZ-u przechodzi do Armii Krajowej, ale nie traci swojej tożsamości. Dalej jest antysemicka, dalej jest narodowa, dalej jest szowinistyczna. To są przecież ci sami chłopcy, którzy lali studentów przed wojną. To są te same nazwiska. Bolo Piasecki, który robi akurat partyzantkę tam na Kresach, koło Wilna. No ale jego towarzysze są tu w Warszawie. I ci nie chcą takiego AK zażydzonego, lewicującego albo takiego środka. Nie! Chcemy powrotu imperium. od Atlantyku po Morze Czarne. Koniec kropka. I nie interesuje ich, że wygrywamy czy przegrywamy ze Stalinem. Po prostu Polska musi być potęgą, słowiańską potęgą. Taką wielką Lechią. No przecież to jest ten pomysł. To jest ten pomysł. No i rzeczywiście tutaj padają trupy. Znaczy rzeczywiście przed powstaniem warszawskim mówi się, i prasa podziemna już o tym pisze, to są kainowe zbrodnie. Znaczy dochodzi do mordów wybitnych działaczy Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Banda właśnie Andrzeja Sudeczki, czyli takiego akowca, który w którymś momencie troszeczkę odłączył się od tego kontrwywiadu Armii Krajowej, bo robił zlecenia dla państwa podziemnego, w którymś momencie troszkę się odłączył. No ale właśnie tak do końca nie wiadomo, czyli tak odłączył na 100%. Zaczyna mordować podejrzewanych o sprzyjanie komunistom przedstawicieli tak zwanej Żydokomuny. Krążą po podziemiu listy proskrypcyjne. Tego likwidujemy. I to są wybitne nazwiska. Profesor Handelsmann, Krachelska, Widerszalowie, Makowieccy. To są wielkie nazwiska wielkich ludzi. Manteuffel, tam jest Geisztor na tej, Aleksander Kamiński, który przecież, Irena Sendlerowa jest na tej liście do odstrzału. Niektórych się udało zastrzelić, niektórych nie. Ewidentnie w tym wszystkim, w tym tyglu swoje ziemniaki piecze Gestapo. Ewidentnie tam kapitan Szpilker, czyli taka szara eminencja Gestapo w Warszawie, kontroluje tą prawą stronę AK, czy kontrwywiad delegatury, bo tam, myślę, jest to zło. No i dochodzi do takich rzeczy rzeczywiście. I wydaje mi się, ja tego oczywiście nie jestem w stanie udowodnić, bo materiałów nie ma, no że Wanda, ta moja bohaterka, która ginie we wrześniu, ale ona zostaje, no ona jest jakimś odpryskiem właśnie tych porachunków, to znaczy jej koniec. Jest takim odpryskiem. No ale jednym z moich takich, no i to w ogóle wszyscy jakby miłośnicy II wojny światowej, widzę na forach, jak są dyskusje jakieś w internecie, jest taka akcja za Kotaro. To jest taka najsłynniejsza strzelanina na Mazowieckiej. Mazowiecka, Champs-Élysées, warszawskie, w ogóle piękna ulica, same antykwariaty, knajpy, arystokracja, tam Niemcy przychodzą kupować jakieś piękne rzeczy, bo tam są same sklepy z takimi drugimi rzeczami. No Mazowiecka, każdy wie, gdzie w Warszawie jest. To była kiedyś piękna ulica. I tam na początku Mazowieckiej, Mazowiecka 2 chyba, jest knajpa za Kotaro, którą prowadzi przedwojenny filmowiec. I tam dochodzi w październiku 1943 roku do takiej mega strzelaniny. To znaczy wchodzi brygada koncesjonowanych likwidatorów państwa polskiego, W-993, i chcą rozwalić Staszauera, czyli szefa tej knajpy, bo już udowodniono mu kolaborację, taką już silniejszą niż tolerowana. Jak ta czwórka likwidatorów wyciąga z próby, okazuje się, że wszyscy wyciągają. Wszyscy klienci są służbowo, się okazuje. I tam nie ma kogoś po cywilu. Znaczy, wszyscy są oczywiście nie w mundurach, no ale wszyscy wyciągają. Jest po prostu jatka totalna. A później są pretensje jednego z liderów państwa podziemnego, Rzepeckiego. Ej, co wy mi tutaj odstrzeliwujecie moich ludzi ukrytych tam wśród Niemców? No i właśnie teraz nie wiemy, czy oni by zostali zamordowani specjalnie, bo to jest konkurencja do Armii Krajowej, czy nie. Polska Niepodległa, taka organizacja, dzisiaj o niej niewiele wiadomo, ale to była duża siła w łonie AK. No ale to jest niesamowite, to wszystko, co opowiadasz i to wszystko, co opisujesz w książce Rywka, dlatego że nie będziemy może zdradzali wszystkich elementów śledztwa, które ty prowadzisz, bo w zasadzie prowadzisz śledztwo, prawda? No to jest rodzaj śledztwa, tak, takiego dziennikarsko-historycznego, tak. I ono też pokazuje, że heroiczny obraz II wojny światowej, którym, krytykujemy powstanie warszawskie, ale się okazuje, że wszystko, co było przed powstaniem, właśnie nie jest żadnym heroicznym oporem Polaków przeciwko najeźdźcom, tylko jest często wykorzystywaniem hitlerowców do rozgrywania swoich spraw. Z twojej książki wynika, że akowcy sprzedają komunistów gestapo, a komuniści robią dokładnie to samo. Tak, ale o tym akurat historycy wiedzieli. No pamiętajmy, że komuniści wtedy to jest jednak traktowanie przez obóz londyński jako piąta kolumna Stalina, czyli no już po ujawnieniu zbrodni katyńskiej wiadomo, że to jest zło czyste, że do komunistów można tylko strzelać. Były jakieś próby zbliżenia się podziemia londyńskiego i komunistów były takie trzy tury spotkań. To jest styczeń, luty, 43 rok. Ale to się skończyło, no właśnie Niemcy ujawniają doły katyńskie i podziemie londyńskie mówi, nie, no koniec, no, z tymi zbrodniarzami, z tymi stalinistami w ogóle nie będziemy rozmawiać. I się zaczyna strzelanie między sobą. I to historycy wiedzieli i to wiadomo, albo to jest strzelanie, albo denuncjowanie na gestapo, zresztą komuniści nie pozostają dłużni, też różne wydziały na szucha dostają listy z członkami podziemia, których można. No właśnie, takie listy proskrypcyjne, można powiedzieć. Ale to, że dochodzi do takich walk jakby frakcyjnych w łonie no, podziemia londyńskiego, no to jest rzeczywiście rzecz nowa, branża historyczna oczywiście o tym wie, ale o tym się nie mówi, no bo to rzeczywiście jest taka skaza trochę na obrazie tego podziemia. Na honorze polskim. Na honorze. No, dzisiaj już po ujawnieniu, prawda, sprawy jedwabne, no po tej dyskusji, która wybuchła o sens powstania warszawskiego. Nikt nie zabierze oczywiście czci, honoru Armii Krajowej. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że nic w czasie wojny nie jest czarno-białe. To jest wszystko szara strefa. Jak jeszcze z Emilem Maratem robiliśmy wywiady rzeki z tymi bohaterami jeszcze żyjącymi. Pamiętajmy, że zaraz mamy 80. rocznicę powstania, no i to odchodzą ci ostatni przecież. A nam się udało jeszcze pogadać z ostatnim żyjącym koncesjonowanym likwidatorem państwa podziemnego, czyli kontrwywiad właśnie ten oddział W-993. To byli ci zawodowi zabójcy, możemy powiedzieć, tacy asasyni państwa podziemnego. I ten Lucjan Wiśniewski-Sęp, który już był staruszkiem, a wtedy był młodziutkiem, bo miał zaczynał jako nastolatek. On nam powiedział, przed śmiercią chciał nam powiedzieć, wreszcie to wyrzucić z siebie. To jest tak, że my żeśmy, reprezentowali państwo polskie między 8 a 16 godzinach pracy, a potem, spluwy mamy dalej w kieszeniach. A potem robimy, co robimy, no. I rzeczywiście, jak zaczęliśmy analizować wszystkie te akcje podziemia, no to się okazuje, że to jest wszystko inaczej. Te wielkie strzelaniny, takie heroiczne, się agenta gestapo zabili. Jaki agent gestapo? W ogóle nie miał nic wspólnego z gestapo. On reprezentował taki pluton ptaszków. Tam był Sęp, Gil, Kobus w tym jego oddziale, no tacy chłopcy. Ale był jeszcze konkurencyjny, starsi jego koledzy, czterech braci, nie wspomnę nazwiska, którzy dokonali rzeczy strasznie. Na placu Napoleona był taki rów z wodą, i tam w czasie upałów się ludzie kąpali. No po prostu korzystali z tego, że jest taki basen, no za darmo. I któregoś dnia kąpiąc się, oni zobaczyli, że jeden z dokoptowanych do ich oddziału chłopaków jest obrzezany. No po prostu zobaczyli. To go zabili. Bo z Żydami oni nie będą współpracować. Mówimy w Ołoniaka. No właśnie, wróćmy do tego wątku żydowskiego, czyli dorywki. Ta nasza rozmowa zresztą ma taką trochę konstrukcję jak książka, to znaczy ty co jakiś czas wracasz do rywki, ale potem pokazujesz też to szersze tło, bo mówiliśmy o tym, że stała się komunistką, ale pokazujesz jak powstanie w getcie, które w końcu wybucha, to, że ona się nie decyduje na przejście właśnie do getta z powrotem, nie jest z żobem, tylko jest po drugiej stronie, a Gwardia Ludowa niby coś usiłuje pomóc, przekazuje broń, a poza tym niewiele pomaga. I że ona w pewnym sensie pod koniec życia, no bo jak się możemy domyślać, ale nie będziemy zdradzać, wszystko się źle skończy, jakby w pewnym sensie wraca do swojej żydowskości też. Znaczy to uruchamia, rzeczywiście to jest spirala, w którą ona wpada, taka spirala, która dotyczy w zasadzie, że to jest wzorcowy żywot terrorysty, znaczy ona się zakręca w tej spirali śmierci. Ale wróćmy jeszcze do tego, pamiętajmy, że w getcie są komuniści, poza gettem są komuniści, jakby politbiuro jest na zewnątrz, znaczy po aryjskiej stronie, no ze względów oczywiście bezpieczeństwa. To nie jest tak, że komuniści z premedytacją nie pomagają getto, tylko ich nie stać. No, Armia Krajowa też przeznaczy tam 50 pistoletów. Karski, który przed wyjazdem do swoją misję gada z Grotem Roweckim i Grot Rowecki mu tłumaczy, no, że no, nie może pomóc, bo nie ma kasy. Co jest, no dobra, nie ma kasy, ale też ma przeciwników takiego myślenia, żeby pomagać gettu. No właśnie, bo to są komuniści, bo tam są jacyś agenci Stalina, no to... tak, no jest, to jest tak, ale komuniści no, robią co mogą, a niewiele mogą. No to trochę tak wygląda. I ona rzeczywiście bierze udział w takiej akcji pomocy getta ze swoim oddziałem. To pamiętajmy, że to jest oddział, 5-6 osób. Tylko, że oni są dobrze uzbrojeni, robią skok, znaczy taką akcję na takie działko przeciwlotnicze, które ostrzeliwuje getto tam w okolicach tych słynnych karuzel na Bonifraterskiej. No ale co oni mogą? No przecież te działka są ustawione wzdłuż muru tam co 150 metrów. Likwidują jedno i już muszą uciekać. Więc no, a później ona rzeczywiście patrzy i wdycha z fetor palonego getta, czyli wdycha w zasadzie palone ciała swoich. Już nie mówię o swojej cywilizacji żydowskiej, tylko swoich bliskich, więc bezsilnie przygląda się, jak umierają za murem jej najbliżsi. I ona zostaje sama. Jest w tym oddziale Gwardii Ludowej i nic nie może zrobić. Znaczy, a jeszcze mało tego, jeszcze dostają takie zlecenie na teatr Komedia, który nie był chyba na Żoliborzu, tylko był na Kredytowej, no, w Śródmieściu. Robią to, bo dostają taki cynk, że tam jest 4 miliony złotych w kasie. W teatrze już śmierdzi. Gdzie w teatrze są takie pieniądze? Ani wtedy nie było, ani teraz nie ma. No ale robią ten skok i co się okazuje, że dyrektor Horvat i jego żona ukrywają się. Znaczy ona jest Żydówką i ona musi z pistoletem od tej Żydówki wyciągnąć te pieniądze. Dobra, nie ma 4 milionów, to dawaj, nie wiem, kolczyki. I to jest straszne dla niej, bo ona widzi w oczach tej kobiety, tej dyrektorki, strach, ten strach, typowy strach ukrywających się Żydów w Warszawie. Dlaczego Rywka stała się legendą? Bo stała się legendą nie tylko jak krytykowała i krytykuje prawica polska legendą ruchu komunistycznego, ale była też legendą Warszawy. No tak, ona już staje się legendą wtedy. No właśnie, po pierwsze, tą żarzącą pochodnią już była w gimnazjum, więc jakby za nią się ciągnęło tak, że ona jest charyzmatyczna, jest inna. Ona nie ma tego, czego na przykład inne dziewczyny żydowskie mają. Czyli tak, po pierwsze, w ogóle się nie boi. Świetnie wygląda. Ma te włosy, blond, niebieskie oczy. Nie wiem, czy ma niebieskie oczy, bo ze zdjęć w ogóle są 4 różne zdjęcia i na każdym wygląda inaczej. Co jest zresztą jedną z charakterystycznych cech. Ona jak stosowała jakieś mimikrę, no jakiś kamuflaż taki, że raz jest staruszką, raz jest młodziutką dziewczyną, raz jest dzieckiem, raz jakąś żebraczką, później jakąś milionerką w futrze, no grała tym wszystkim. Ma ten długi warkocz do kolan rzeczywiście, czy 2 warkocze, no, zależy jak się czesze. I wtedy już jest legendarna, czyli jej odwaga jest legendarna. Ona w ogóle nie zna strachu, co dla żydowskich działaczy jest, oczywiście oni się też nie boją, no, walczą i tak dalej. No ale ona przechodzi przecież ten mur w tą i z powrotem, krąży, przynosi broń, w ogóle się nie boi, nie ma tego strachu. Szmalcownicy, którzy skanują Warszawę, no przecież ich jest kilka tysięcy, no przecież to jest w ogóle mało. My sobie nie zdajemy sprawy, że no, w zasadzie ile jest w Warszawie przystanków autobusowych? No kilka tysięcy. No to wyobraźmy sobie teraz, że co przystanek stoi facet, którego jedynym zadaniem w ciągu całego dnia jest skanowanie ulicy wzrokiem i wyłapywanie właśnie takich ludzi, którzy ze wzrokiem spuszczonym przemykają się. No jak przemyka, to Żyd, to łapiemy go. Jeszcze jak się krzyczy Żydzi po ulicach, to warszawiacy łapią, pomagają łapać. To jest wstrząsające. I te żydowskie dziewczyny i żydowscy chłopcy, mężczyźni wiedzą o tym, więc tym bardziej się boją chodzić po ulicach. Ona się nie boi. Ona wie, że sobie poradzi, bo po prostu się w tym polskim imaginarium doskonale czuje. Wyobrażam sobie, że teraz na podstawie twojej książki mógłby powstać film fabularny o takiej dzielnej dziewczynie, ale zastanawiam się, jak słyszycie państwo słuchający Trójki, Michał Wójcik, który jest naszym gościem, opowiada o tym wszystkim z wielką energią i pasją. I czujemy cały czas, że ty się tym fascynujesz. Co cię tak fascynuje? Bo są oczywiście twoje książki też na inne tematy, ale jednak to gro, to jest II wojna światowa. Co cię w tym tak, mówiąc wprost, kręci. Kręcą mnie i dokumenty, i ci ludzie, no bo ja jestem w ogóle dziennikarzem. Znaczy, jestem historykiem z wykształcenia, jestem magister historii, ale pierwsze 10 lat po studiach byłem dziennikarzem radiowym. Więc jakby kontakt z człowiekiem, z narracją, ta pamięć ludzka, która jest zawodna i tak dalej, ale jednak kontakt z człowiekiem, jak się doskonale wierzy, z radiowcem, dziennikarzem, to jest coś fenomenalnego, jak ktoś ci opowiada swoją historię, a później ja miałem możliwość konfrontowania tych słów z dokumentami, no bo druga moja, jakby drugi pośladek, na którym siedzę, no to jest właśnie te dupo godziny w archiwach, czyli to wszystko przełożone na język relacji, świadectw, raportów wojskowych, wszystkie te akcje przecież później były przepisywane. I tu się już zazwyczaj już różni. Prawda tych wydarzeń, tej ulicy, od tej prawdy zapisanej. Tak jest w zamachu na Kuczerę. Przecież to inaczej wygląda w dokumentach, inaczej wyglądało na ulicy. I tak dalej, i tak dalej. W zasadzie każda akcja jest jakaś. Więc tu już jest fajne. Tu już jest ten zgrzyt, który u mnie powoduje, Jezu, jakie to jest fascynujące. Po co ktoś skłamał? A może skłamał? A może go zawiodła tylko pamięć? A może jednak ściemnił, bo coś się wydarzyło? No właśnie, chociażby wspominaliśmy o tej akcji za Kotarą, o tej słynnej strzelaninie. No dopiero z rozmów z uczestnikami się dowiedziałem, że po tej akcji jeden z chłopaków był tak w takim napięciu, że poleciał do Ogrodu Saskiego, ściągnął spodnie i po prostu dał upust organizmowi. Ale wypadł mu pistolet w tą kupę i w te paprocie, gdzie on tam siedział. I zostawił broń. Znaczy, to jest w ogóle coś takiego. Chłopak z kontrwywiadu gubi spluwę po akcji w ogóle. A tu już godzina policyjna. Krążą samochody, żandarmi biegają. No tu pod butów podkutych niemieckich. A on wraca na metę. I o, nie mam spluwy. No ale właśnie, tego w dokumentach nie ma. No tak. To jest dopiero w narracjach. No dobra, to tylko skończę tą historię. Oczywiście on nie wrócił po tą spluwę, ale dziewczyna w oddziale, łączniczka, była tak odważna, że poszła. Znalazła te krzaki, mimo tych policjantów, była jedyna, która wtedy była na ulicy. Znalazła i ten obfajdany pistolet przyniosła i ona dostała w krzyż waleczny za tę akcję i chłopcy, którzy strzelali do krzyż waleczny. Rzeczywiście ona została doceniona. No ale to taka dygresja. No ale właśnie tego w papierach nie ma. To takie rzeczy, takie szczegóły się dowiadujemy z rozmów z tymi uczestnikami. No tutaj przy pisaniu tej rywki, cóż, tylko narrację. Tylko narrację, ale dobra strona tego mojego poznawania, tego śledztwa jest taka, że były relacje oficjalne i mnóstwo nieoficjalnych, które zostały ukryte. No, leżą sobie w archiwum Aknowej, on nigdy do tego nie zagląda i one są o 180 stopni inne. No właśnie, ale siedzisz w archiwum Aknowych, w którym ja też bywam i widzisz i co? I zamawiasz teczki i co? I od razu wyczuwasz, co tam... Nie, zazwyczaj jak zamawiasz teczki, to nie, tam nic nie ma. Okazuje się, że kurczę, miało być, a to nie w tej. I to czasami bardzo przypadkowo wychodzi, że ja trochę mam jak taki policjant, który na kryminałach, to prawda, widać, jest tablica, na pineskach przyczepione różne rzeczy, linki, kto z czym, do kogo i kiedy. I to trochę tak wygląda, takie śledztwo. I to się prowadzi przez wiele miesięcy, bo to nie można znaleźć w archiwach tego, czego się szuka, no bo to, gdyby to było zdigitalizowane. Tych materiałów jest masa. To są w ogóle nieodkryte wory papierów, które dopiero czekają na swoich historyków, więc uspokajam, że jeszcze wiele, wiele lat będziemy fajne historie wyciągać z tych archiwów. No ale właśnie, i tak się powoluteńku zbiera, aż w którymś momencie tak, ta historia ma jakiś początek i koniec, można z tego ułożyć historię, no ale ponieważ mam to zacięcie dziennikarskie, więc ja bym chciał te postacie wyciągnąć z tych papierów, z tych archiwów i postawić na ulicy, żeby oni znowu mieli tętno, puls, nerwy, żeby się pocili ze strachu, żeby byli odważni, a ten jest na kacu, a ten nie, a ten się zakochał, a ten właśnie rzucił dziewczynę, a ten ma, nie wiem, jakiś inny problem i tak dalej, żeby to byli ludzie, bo przecież byli ludźmi, prawda, no, to są bardzo młodzi zazwyczaj ludzie, to też jest bardzo charakterystyczne. I przez to jest takie fantastyczne, że widzimy taką suchą narrację z archiwów, bezprzymiotnikową, pozbawioną emocji. Później są narracje złożone jako świadectwa, czyli takie, no, to ktoś opisuje, już się daje unieść fantazji, już tam opisuje. Czasami są na przykład protokoły przesłuchań stalinowskie, też fenomenalne źródło, bo taki no, w mało komfortowej sytuacji człowiek mówi różne rzeczy, prawda? Czasami jest bity, no to mówi więcej, albo próbuje grać z tymi przysłuchującymi, więc ściemnia, albo weksluje tą odpowiedzialność na kogoś innego. To też fantastyczne źródło. No a później, po 89 roku, uczestnicy zaczęli mówić. Mówić tak, później odkrywać, no, uczyć się też opowiadać o tych rzeczach. Czasami te narracje złożone w latach 60. różnią się zupełnie od tych narracji w latach 90. I niektóre były wydawane też w tych książeczkach, w Tygryskach. Czy jak byłeś dzieciakiem, to czytywałeś je? Tak, jakieś tam, pamiętam, ale oczywiście nie z okresu... A nie, tak, o V2 czy V1 coś czytałem. Rzeczywiście, ale tu też nasi bohaterowie, Jerzy Duracz, tak. Kolega Rywki, też w Tygryskach opisywał te akcje. Oczywiście to jest tak napisane, jak western na Dzikim Zachodzie. Fenomenalnie to wszystko jest opracowane, te ich akcje. No i tu widać, jak zalewa. No jak zalewa, że tam propagandą pachnie na kilometr. To też cudownie się czyta tak, co ty, człowieku, piszesz? Przecież później w tych narracjach, do których ja doszedłem, mówię, nowych, te nieoficjalne, tego samego człowieka, narracje mówią kompletnie. Żadnej broni nie mieli. Byli zabiedzeni. Temu burczało w brzuchu z głodu. I tak dalej, i tak dalej. No to też jest śmieszne porównywanie. No ale właśnie tak się tworzy historia. No przecież historia właśnie na tym polega, że każdy ma swoją opowieść. Tak, że jest narracją tak naprawdę, a skoro teraz się zrobiło to tak nam wesoło, a z drugiej strony to wszystko są tragiczne wydarzenia, ty potrafisz właśnie pisać, mam wrażenie tak, że czy masz czasami jakiś problem, gdzie jest granica właśnie jakiegoś, nie wiem, dowcipu, a opisywania tragicznych wydarzeń? No jasne. Jak napisałem Treblinkę 43, to jest historia kompletnie wtedy zapomnianego powstania w obozie zagłady w Treblince. No to już samo miejsce jest, to jest piekło piekła, znaczy to jest ostatni dantejski krąg zła. I tam wybuchło, tam była konspiracja tych żydowskich niewolników, którzy przecież nie mieli prawa przeżyć. Oni zrobili konspirację, a później przeprowadzili udane powstanie. To jest dokładnie tak jak w Sobiborze. I jak napisałem tę książkę, to pamiętam, że mój przyjaciel był tak wstrząśnięty, że ja myślałem, że go stracę po prostu po tej lekturze. On w ogóle, tak że go między słowami, jako przyjaciela. Jako przyjaciela, tak, że jak ja mogłem napisać w taki sposób, no właśnie reportersko, z taką to nie, że ja się śmiałem, bo to nie, tutaj nie ma nic do śmiechu, tylko po prostu niektóre akcje, te fragmenty, te incydenty w tej konspiracji treblińskiej opisałem, no właśnie tak sensacyjnie, może tak, to jest dobre słowo. A gdzie jest patos śmierci? No mówimy o piekle, no mówimy o miejscu Anus Mundi, no prawda, no, tam nie ma miejsca na takie rzeczy, może lepiej właśnie postawić kropkę, zagrać ciszą, a nie do spodu dociskać pedał takiego, dosłowności takiej. No tak, to była jego reakcja. A później, nie wiem, no, Marian Turski napisał zupełnie inaczej. Znaczy, że właśnie, że to są, no, przepraszam, tak mówię, no, tam europejskie wyżyny reportażu. Znaczy, że właśnie o tych czasach strasznych, o Holokauście, można napisać w taki sposób. Dzisiaj wydaje mi się, że już coraz więcej, nie historyków, o historii nie piszą tylko historycy, no dziennikarze. To jest literatura faktu, no tak ją nazywamy, tak ją zaklasyfikowaliśmy. To tak się już pisze o tych strasznych rzeczach, a poza tym, ale teraz piszę taką książkę o takiej grupie szmalcowniczej, werbującej się z takiej elity Warszawy w zasadzie. Żadne szumowiny, broń Boże, znaczy dobre nazwisko warszawskie, zachowywali się strasznie w czasie II wojny światowej. No i to już w zasadzie napisałem, odłożyłem na jakiś czas, teraz zacząłem czytać i po prostu pot mi się perli na czole, jak ja mogłem w taki sposób to napisać, że trzeba ostudzać tą narrację, bo to jest za mocne, znaczy to jest... To jest tak, że ja sobie sam nie daję rady z tym, co, z tym, co tworzę. Znaczy, to, znaczy, wiem, że brzmi kretyńsko, no ale tak, znaczy niektóre historie są tak straszne na różnych poziomach. Niewiarygodne na przykład. O, to też na przykład. Albo tam jest ta koincydencja takich zdarzeń, że to jest w ogóle nieprawdopodobne, że to jest niemożliwe. To, no tak, ale no, no, sprawdziłem to w wielu źródłach. No tak, no, takie rzeczy dziwne, przedziwne się wydarzały. I jak to opisać, żeby nie trącić, nie wejść, nie przekroczyć jakiejś bariery kiczu, albo no właśnie jakiegoś cwałowania takiego w taką czystą sensację. No tak, no ale... nie, no to trzeba mieć tą żarówę, czy taki kolec, który ci tak bodzie. Nie. Ale może to jest też tak, Michale drogi, że twoje książki są potrzebne, dlatego że skoro mamy młodsze pokolenie od nas, trochę odbiorców, wychowane wiesz na kinie sensacyjnym, gdzie mamy, nie wiem, film Quentina Tarantino o żydowskich mścicielach, tak? Inglourious Basterds, tak? To być może trzeba trochę pisać w ten sposób, żeby tą historią jeszcze w ogóle kogokolwiek zainteresować. Znaczy, bo to, rzeczywiście ja się wychowałem i w ogóle pokolenia historyków na takiej bardzo oficjalnej, takiej akademickiej narracji historycznej, gdzie rzeczywiście, broń Boże, jak się pojawiały właśnie jakieś emocje, to się to wycinało. I ja strasznie cierpiałem jako, nie wiem, no, jak mi dziadkowie opowiadali o wojnie, to naprawdę w tych opowieściach domowych to inaczej wyglądało. Bez patosu ryczeliśmy ze śmiechu z bratem, jak dziadek nam opowiadał o bitwie pod Monte Cassino. Znaczy, nie było tych czerwonych maków, to wyglądało zupełnie inaczej. Czy drugi dziadek opowiadał o cudzie nad Wisłą, no to już było w ogóle sikanie ze śmiechu. Znaczy, to kompletne nieporozumienie, nikt nic nie widział, mgła i tak dalej, nie wiedział do kogo strzela, zresztą miał zepsuty karabin. Kompletnie taka komedia omyłek. I to jest filmowe bardzo. Mm. I ja tak, rzeczywiście, no, lubię taką narrację i lubię Tarantino. I wiem, że można historię polską, no, jakieś elementy, jakieś incydenty, jakieś wydarzenia w ten sposób opisywać. No może właśnie dlatego, że no tak, no, że zainteresować. No, może złamać jakąś taką nudność. No, już wiem, że się od wielu lat tak nudno nie pisze. Są fenomenalne książki historyczne i fenomenalne książki z literatury faktu. Właśnie o tym, czym ja się zajmuję, czy tam II wojna światowa, czy te gry wywiadów. Mm. No, a w opozycji, no, wszyscy oglądamy Bonda. No, te gry wywiadów są w ogóle ciekawe, samo w sobie. A to dotyczy rzeczywiście Polski, więc tutaj tak do tej pory się tak o tym nie mówiło i nie pisało. Ale dlaczego nie? Skoro z materiałów, z tych świadectw historycznych, z tych relacji w archiwach absolutnie wynika, że to są fascynujące takie, no jakbym w kinie siedział i po prostu oglądał dobre hollywoodzkie kino sensacji. Ale zmierzamy do końca, ale to wobec tego cały czas mi chodzi po głowie jedno pytanie, bo tak jak powiedziałem, w książce Rywka jest mnóstwo scen, które piszesz w zasadzie jak powieść, a dlaczego nie piszesz po prostu powieści? No bo ta prawda historyczna, jeśli tak nazwę, strasznie nie lubię tego słowa, nie, ja nie umiem napisać powieści, no po prostu nie umiem. Są świetne sceny. Dziękuję ci bardzo. Może sceny są świetne, ale to są sceny prawdziwe. Ja je mogę trochę sfabularyzować, mogę powiedzieć, że wyciągnął prawą ręką coś i strzelił, ale skądś wiedziałem, że jest praworęczny, a nie szmaja. To jest oparte na prawdziwych wydarzeniach. Ja rzeczywiście mogę później z tego robić taką dziennikarską narrację, ale to na kwitach jest. Te historie są na kwitach. A powieści, no nie wiem, no może dorosnę do powieści. Ale słuchaj, bo też sam powiedziałeś, ja zacząłem nasze spotkanie w Trójce od tego, że powiedziałem, że ilość twoich książek jest taka, że wszystkich w ogóle nie ma szansy wymienić. Ty teraz, ukazała się Rywka, powiedziałeś, że już napisałaś następną. Jak ci się udaje tak intensywnie pracować? Nie, zawsze się pracuje nad kilkoma naraz, bo i tak się pisze długo. Mam dosyć jakiegoś holokaustowego tematu, no to piszę o czym innym. A jeszcze w międzyczasie rozmawiam z jakimś bohaterem. No, wielką frajdą była dla mnie ta praca z Wandą Traczyk-Stawską, która mi od razu wyznała w pierwszym, a wie pan, to trochę inaczej wyglądało, to powstanie. Ja byłem chłopakiem. I przepraszam, No tak, no ona udawała chłopaka przez 60 dni. Nie była kobietą. Nie lubi, jak się do niej mówi żołnierka. No to jak ja słyszę coś takiego, no to mi się od razu już chce... No to to jest taka, ale to jest właśnie z żywym człowiekiem historia. Później znowu wracam do zakurzonego archiwum i wdycham te papieżyska. No i taki płodozmian. Aha. Trójpolówka. No tak, ale wszystko jest czas. Znaczy trzeba... nie wiem, czy dużo książek, to nie o to chodzi, tylko że po prostu nad tymi historiami muszą dojrzewać. Z Zofią Posmysz pracowaliśmy tak, że ona rok pracowaliśmy nad narracją, wielka książka, po czym pamiętam, jak ona tak suwa ręką ze stołu, to książki, te kartki się zaraz wysypią, spadną ze stołu. Ona mówi, no to zaczynamy pracować. I drugi rok jeszcze jedną książkę żeśmy napisali. Znaczy to samo, tylko na nowo. No bo tak czasami jest. No, że się historię pisze jeszcze raz. Wszystkie te książki Michała Wójcika, również te oczywiście we współpracy z Emilem Maratem polecamy, a szczególnie tą nową Rywka, Śmierć ze złotym warkoczem, Gry wojenne polskiego podziemia. To była rozmowa w Trójce w Pliku Tekstowym. Dzięki. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Studio Euro w Trójce. Celem powinien być puchar. Chcemy, tak jak mówię, wygrać każdy mecz. Wszystko, co trzeba wiedzieć o najważniejszych wydarzeniach turnieju. Zbliżamy się do siebie. W jednym kierunku patrzymy i można czuć wsparcie kolegi za plecami. Wypowiedzi piłkarzy i trenerów. Komentarze ekspertów. Relacje wysłanników Polskiego Radia. Studio Euro w Trójce. Zapraszamy jutro o 9:05 i po 17:00 w audycji Trzecia Strona Medalu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon z